Już wywiad Radosława Sikorskiego dla amerykańskiego portalu. Solidarność chce pozwać do sądu Czesława Mozilla za wykorzystanie logo związku w jednym z teledysków. Gdyby pan Mozil tam zawiesił znaczek Coca-Coli, to jego prawnicy Coca-Coli zjedliby go, zanim by się obejrzał. Policja rozbiła gang pseudokibiców z Krakowa, który produkował dopalacze. 41 osób zostało zatrzymanych. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. Ma to związek z wywiadem, jakiego Radosław Sikorski udzielił amerykańskiemu portalowi Politico. Miał w nim mówić, że 6 lat temu Władimir Putin złożył Donaldowi Tuskowi propozycję podziału Ukrainy. Wniosek o odwołanie marszałka uzasadniał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Nie możemy brać odpowiedzialności za udział w polskim życiu publicznym i to na tak eksponowanym stanowisku człowieka, który wykazuje się i wykazywał się w przeszłości całkowicie tą nieodpowiedzialnością. Ktoś, kto usłyszał, dowiedział się o planach rozbiorowych, powinien podjąć odpowiednie działania zarówno w sferze informacyjnej i powinien podjąć także odpowiednią akcję międzynarodową. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest bliski poparcia wniosku o odwołanie Radosława Sikorskiego. Szef sojuszu Leszek Miller czeka tylko na wystąpienie Donalda Tuska, który powinien jak najszybciej albo potwierdzić, że był świadkiem słów wypowiedzianych przez pana Putina, albo zaprzeczyć, że takie słowa nigdy nie padły. Przed chwilą się dowiedziałem, że pana Sikorskiego nie było przy tej rozmowie, co oczywiście gwałtownie obniża wiarygodność jego słów. A co mówi sam Radosław Sikorski? Przed godziną, jak słyszeliśmy, przyznał na konferencji w Sejmie, że nie był świadkiem rozmowy Putin-Tusk w 2008 roku w Moskwie, ale nie chciał odpowiedzieć na pytania i odesłał dziennikarzy do wywiadu, jakiego udzielił portalowi Wyborcza.pl. Tam powtórzył, że nie był świadkiem rozmowy, ale że dotarła do niego taka relacja. Słowo propozycja, jakie widnieje w wywiadzie dla amerykańskiego portalu, nazywa nadinterpretacją. Tłumaczy, że w Moskwie padły słowa, które wtedy można było wziąć za aluzję historyczną albo ponury żart. Solidarność pozywa Czesława Mozilla za teledysk do utworu Nienawidzę Cię Polsko. Nie chodzi jednak o słowa piosenki, a o wykorzystanie logo związku. Rzecznik Komisji Krajowej Solidarności Marek Lewandowski mówi Polskiemu Radiu, że sprawą już zajmują się prawnicy. Nie zamierzamy wypowiadać się w kwestii utworu. Tak jak mówię, artyści mają różne pomysły. Ja nie mam zamiaru wnikać, co poeta miał na myśli. Wykorzystano logo naszego związku bez naszej zgody. To tak jak my, do której z naszych kampanii wykorzystalibyśmy utwór pana Mozilla bez jego zgody. No to jest kradzież. Tego robić nie wolno. No, gdyby pan Mozil tam zamiast Solidarności zawiesił znaczek Coca-Coli, to jego prawnicy Coca-Coli zjedliby go, zanim by się obejrzał. No, bez naszej zgody nie wolno wykorzystywać logo związku. Koniec, kropka. Utwór Czesława Mozilla Nienawidzę Cię Polsko pochodzi z nowej płyty wokalisty i opowiada o losach Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicą. Artysta tłumaczy, że Polska to nie jest zły kraj, że go kocha, a na płycie próbuje tylko być przekaźnikiem tych emocji, których sam był świadkiem. Gang pseudokibiców z Krakowa produkował dopalacze. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 41 osób, które miały zajmować się handlem i produkcją narkotyków. Policjanci zlikwidowali kilka profesjonalnych fabryk dopalaczy na terenie całego kraju, wyjaśnia Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Policjanci zlikwidowali między innymi jedną z linii produkcyjnych dopalaczy w Jaworznie. Te produkcje znajdowały się również w Koszalinie, w Kaliszu czy Cieszynie. Dopalacze sprzedawane były głównie poprzez internet. My w sumie zabezpieczyliśmy ponad 4,5 kg dopalaczy, a także duże ilości półproduktów oraz substancji do ich wytwarzania. Zatrzymaliśmy też tam 30-letniego chemika odpowiedzialnego za tą produkcję. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, gang wywodził się ze środowiska pseudokibiców Krakowi. Teresa Romero, hiszpańska pielęgniarka zarażona wirusem Ebola, jeszcze dziś może zostać przeniesiona na otwarty oddział madryckiego szpitala. Stanie się tak, jeśli rezultaty porannych badań potwierdzą brak wirusa w jej krwi. Kobieta jest pierwszą Europejką zarażoną gorączką krwotoczną poza Afryką. Do zainfekowania doszło, kiedy opiekowała się chorym misjonarzem przewiezionym ze Sierra Leone. Chora od piątku nie dostaje lekarstw i surowicy przeciwko wirusowi. Wykonane w niedzielę badanie nie wykazało obecności eboli w jej organizmie. Żeby mogła zostać przeniesiona z oddziału zakaźnego, kolejne badanie musi mieć taki sam wynik. Dzisiaj ze szpitala mają wyjść pierwsi z 15 pacjentów poddanych kwarantannie. Żaden z nich nie ma objawów zarażenia, a minęło już 21 dni, odkąd mieli kontakt z Teresą Romero. Jak poinformował Rządowy Komitet Naukowy do Walki z Ebolą, dwie misjonarki, które pokonały wirus, wezmą udział w realizowanych w Madrycie badaniach nad wykorzystaniem surowicy krwi do leczenia gorączki krwotocznej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.

jako ten jeż, a człowiek jest ach taki też. Jeży się jako ten jeż. Każda baba jest niedobra, jako pierwsza lepsza kobra, jako kobra. Tak, tak, tak, lecz ona o tem wie, wie, wie, co za świństwo fuj, ach, fe, fe, fe, świństwo fuj, ach, fe. Człowiek jest, ach, taki też, jeży się jako ten jeż, a człowiek jest, ach, taki też, jeży się jako ten jeż, jako ten jeż. Janusz Grzywacz o niedocenianej kobrze w naszym dzisiejszym spontanicznym kąciku zwierzęcym, a za chwilę wrócimy jeszcze do pewnego festiwalu, który odbył się niedawno, poświęconego twórczości pewnej autorki. I nie powiem od razu, o kogo chodzi, ale kiedy zwrócą Państwo uwagę na poszlaki, wszystko szybko stanie się jasne. Nasza bohaterka na pewno uwielbia zwierzęta. To pierwsza podpowiedź. Po drugie, nagłe zwroty akcji w jej tekstach są na porządku dziennym, jak te w opowieści zielonogórskiej wytwórni Tryt. Wytwórnia dźwięków Tryt przedstawia opowieść Pani zabija pana. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana. Mickiewicz. Nieprawda. To pomówienie. Pani Lilię sadziła, a pan wyjechał służbowo i nie wiadomo, kiedy wróci. Dzień dobry, policja. Otrzymaliśmy sygnał, że zbrodnia tu niesłychana, pani zabija pana. Tak? Wiem, że to idiotyczne, ale musimy sprawdzić. Czy pani ma jakieś alibi? Że pani nie zabija pana, albo że nie pani zabija pana, albo że pani zabija, ale nie pana. Nie mam. A gdzie pan? Nie wiem, wyjechał. A więc pan nagle zniknął. A może zniknął w gaju, na łączce, przy ruczaju. Może. Więc się pani przyznaje. Do czego? Ech, niech wejdzie świadek. Proszę powtórzyć, co pan mówił? Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana. Otóż to, przyznanie się do winy skróci śledztwo, a i sąd będzie miał co uwzględnić. Widzi pani same korzyści, a? Korzyści? To może ja się przyznam. Nie, pan będzie zapasowy. Nie zabiłam pana. Niech się pani przyzna, bo... Tak, tak, tak, tak. Ja nawet wiem, gdzie są zwłoki. Na łące przy ruczaju. Widzi pani? Przekopiemy łączkę i po pani. I po łączce. Mówię, pan wyjechał. Zaczynam być zły. Niech się pani czymś zdradzi, bo... Tak, tak, bo ja się zdradzę. Ani myślę. Inspektorze, to ja się przyznaję. I wszystko, co od tej chwili powiem, może być użyte przeciwko mnie. To niech pan mówi. Zbrodnia to niesłychana, to ja właśnie zabiłem pana. Bzdura, pan wyjechał. Panie, niech się już lepiej nie odzywa. Wieszcz napisał, świadek potwierdził, pan nie żyje, koniec. Uprzedzam, żadnych puent. Pani zabiła pana, pani zabiła pana. A co tam ze mnie za pani? Helenka jestem. Uprzedzałem. Tak? Koniec. Mąż zaraz wraca, może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę.

To był fragment rozmowy Marii Czubaszek i Andrzeja Poniedzielskiego zarejestrowany pierwszego dnia w Teatrze Zdrojowym podczas kabaretonu. Ten charakterystyczny optymizm wybrzmiewał już konsekwentnie. Dzień później Maria Czubaszek spotkała się na scenie z Magdą Jeton. Za chwilę posłuchamy fragmentów tej rozmowy, ale zanim to piosenka Jerzego Wasowskiego, którą zadedykowała pani Marii biorąca udział w koncercie Dorota Miśkiewicz. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Przygotowałam parę cytatów. Tak. Na przykład taki. Jedyną datą, która coś mi mówi, jest rok 1410. A tak, to było w związku... A co było w 1410? A to pamiętam, bitwa pod Grunwaldem. Kiedyś zadzwoniła, jak teraz wiecie państwo, są te rekonstrukcje takie co jakiś czas. No oczywiście bitwa pod Grunwaldem. Kiedyś takiego kolorowego pisemka jakaś pani redaktor do mnie zadzwoniła i tak wiedziałam, o czym mówię, ale udałam, że nie, bo ona mówi: pani Mario, widziała pani bitwę pod Grunwaldem? Ja mówię: pani, jestem stara, ale naprawdę, bitwy pod Grunwaldem to nie widziałam. I ona uwierzyła, że ja tak to mówię i tak mnie strasznie przepraszała. Mówi: ale proszę pani, przecież ja wiem, że pani jeszcze w 1410 nie żyła. Ja mówię: no niewiele, niewiele później się urodziłam, ale parę lat to się też liczy. Kiedyś była pani znana tylko słuchaczom Trójki, dziś jest pani właściwie celebrytką. No więc ja się nigdy nie obrażam, można mi różne rzeczy brzydkie mówić. Na przykład jeden z hejterów. Ale na celebrytkę to tak, tak mi się Jerzy Szczecina na grzbiecie. Natomiast ostatnio jeden z hejterów, co mnie na przykład rozbawił, bo ja się naprawdę nie obrażam, napisał, że Czubaszek jest tak stara, że jest winna Mojżeszowi 5 zł. Ja powiedziałam, że to niemożliwe, bo ja już wtedy pracowałam, bo ja zawsze byłam pracowita. Ja oddałam, bo ja byłam niestety uczciwa, no. I oddałam. Ale to mi nie przeszkadza. Celebrytka to nie, to proszę nie. No dobrze, ale organizuje pani ustawki jakieś? A że mówię, że gdzieś będę? Nie, nie, tego nie, bo ja wiem, że to są takie ustawki, że powinnam jak... Ale nie, to jest wtedy, jakby człowiek był w jakiejś takiej fajnej sytuacji, a ja nie mam fajnych sytuacji. No, tu jest podobno ustawka. No. Teraz publiczność przyszła. A biorąc pod uwagę, że w czasach PRL-u absurd gonił absurd, to pani teksty pasowały do tamtych czasów jak ulał. Ale czy absurdy, cenzura je chwaliła? Ale absurdy to dzisiaj też pasują. Pani jak... sugeruje, że dzisiaj nie ma absurdów, pani Bart. A co cenzura na to mówiła? Do moich tekstów na szczęście się nie czepiała, raz się przyczepiła, bo właśnie ten Kazio cały, a w ogóle powiem dlaczego cały Kazio, cały Kazio, bo ja uważam, że mężczyzna powinien być kompletny, w związku z tym nie musi szukać drugiej połówki. I dlatego mój Kazio, bo to zawsze z tą drugą połówką, bo to taka miłość od pierwszego wejrzenia, a zawsze warto drugi raz spojrzeć i wtedy się można odkochać. No, więc i cały Kazio raz przyszedł do właśnie cioci, czyli Reny Kwiatkowskiej, miał szalik cały taki w dziury. I ona mówi, co się stało, Kaziu? A on mówi, no nie widzi ciocia, kolory się pogryzły, czerwony i żółty. To była jedyna, proszę państwa, interwencja, jeśli idzie o te moje głupoty, które ja pisałam, cenzury, bo wezwał mnie pan cenzor. Ja nie wiedziałam, on mi puścił fragment tego, ja nie wiedziałam, o co chodzi. On mi wtedy wytłumaczył, najpierw myślał, że ja udaję, że nie rozumiem. Wtedy nie było określenia, że rżnę głupa, no ale coś takiego. I w końcu mi wytłumaczył. Mówi, no jak to, gryzie się czerwony żółtym. Żółty to Chiny, a czerwony to Związek Radziecki, bo to było w tamtych czasach. Ja mówię, Boże, to zmienię na zielony, niech będzie. On mówi, a zielony to ludowcy są. Ja mówię, no dobrze, to niech fiolet będzie. On, no to pani trafiła, przecież to kolor biskupów jest. No i to właśnie taka była interwencja do moich tekstów. A zna się pani na polityce? Nie, ale bardzo mnie interesuje, rzeczywiście nie, bardzo mnie interesuje. Pan Churchill, przypomniałam sobie, powiedział, pan premier, że polityka to nie zabawa, to całkiem dochodowe zajęcie. Sześć różnych dni. Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. Co zrobić z nią? Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień. Czasem dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją. Tyle dni. W głowę zachodzisz, co z nią zrobić. I czekasz, kiedy już przejdzie. I znów nowy wyglądać będziesz. Tyle dni. Thank you.

Czyli przypominamy o plebiscycie na kabaretową piosenkę z okazji 30-lecia spotkań z piosenką kabaretową OSPA. Głosować można do 5 listopada na stronie www.ospa.ostroleka.pl www.ospa.ostroleka.pl. Dla głosujących przewidziano nagrody, wyniki plebiscytu 6 listopada. Piosenki biorące udział w plebiscycie można zobaczyć w TVP Rozrywka codziennie o godzinie 20 i usłyszeć na naszej antenie. Dzisiaj kabaret Hrabi, Song Porzuconej. I to się świetnie składa, bo i kabaret Hrabi jest jednym z ulubionych kabaretów wspominanej przez nas dzisiaj Marii Czubaszek, a i nie jeden Andrzej pojawił się w dzisiejszej Akademii Rozrywki. Dziękuję, do usłyszenia. Przypomnij rodmęcy.

stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 21 października, minęła 15. Małgorzata Mańborska i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Pani premier ostro o konferencji marszałka Sejmu. Nie będę tolerować tego rodzaju zachowań. Radosław Sikorski nie wytłumaczył się ze swoich słów o rozmowie Tusk-Putin. To prawdziwy przełom w medycynie. Wrocławscy lekarze postawili